byla ošklivá, už za mladá. A tě nejmladší a nejhezčí a nejvíc se otci podobá. Prosím. Vypadá snad jako v jejím vdovy. Podej vyčerný, držíme smutek. Vezmi si můj na to. A ty? Mě není hodně. Najdi si jiný, budeš ho potřebovat. Do mého domu od dneška nepronikne ani závad čerstvého vzduchu. Ne, dokud budeme mít smutek. Jako bychom zastěli dveře i okno. Tak to bylo, když zemřel můj otec, i když by mi zemřel jeho otec. V čase smutku si začnete šít svatební výbavu. Tuhle mám 20 štůčků kariéry. Z ní uděláte prostěradla a povlečení na polštář. Magdalena je může vyšít. Ona si chce vyšívat jen svoje věci. Nechci si vyšívat nic. Radši bych pracovala ve mlíně, než seděla tady den co den ve mně. Takový je uděl ženy. Pusťte mě ven! Bože milosti. Tak jsou ženy prokleté. Hrnovi! Tohle je teď můj dům. U otce už se neschová. Jehla ani pro ženu, bič a mula pro muže, tak to chodí. Bernardo, 80 roků a silná jak vy. Měla jsi vidět její matku. Nalévala si všechny prsteny a nazadila náušnice. Ty ametistové. Říká, že se to dává. Může se proběhnout po dvoře. Zůstaň tam s ní a dohledí na to, aby se nedostala ke studu. Snad nehrozí, že by mohla. O to nejde. Bude-li u studu z okeny uvidí sousede. Ne, Augustias. Viděla jsem, jak špíru ve dveřích pohrání dnes. A co jsi tam dělala ty? Já jsem se podívat nebo. Myslela jsem, že muži už odešli. Tady tam ještě zůstane. Angustias? Angustias! Nebyl mezi muži v kostele i Pepe Elrovan. Myslím, že by... Co se děje na to? Tam si to koukala a na koho? Na nikoho. Máš pocit, že pro ženu tvého postavení je patřičné, aby ven odcela pohledu nadbíhala mužů? Odpověz. Na koho se to dívala? Na nikoho. Nebyla to lžeš! Ven na to přesná. Vypadněte! Čekli! Ty, začni umývat terasu. Nedošlo jí, co dělá. Máš nejít s lidím za chlapama a poslouchat jejich řeči by neměla. Takové řeči by ženská vůbec neměla poslouchat. Kvůli pomluvám se chodí na pohledy. O čem jste povídali? O tý, co jí říkají bakala Rosetta. Včera v noci nějaká banda svázala jeho muže, zamkli ho v boudě, jí přehodili přes koně a odvezli až nahoru, jak končí olivovej háj. Je to jediná zkažená žena v tomhle městě. Protože není od nás. Ale chlapi mluvili taky o jiných věcech. O jakých? O Pepe El Romanovi. Celý město ví, že si chce vzít Angustias. Angustias má peníze svého otce. Můj první manžel ji zanechal celé věno, má to všechny její sestry dohromady. Pepe El Romano je dobrý. Nesahá jí ani po kotníku. Nikdo z mužů v tomhle městě se to následy nebude. Pepe je mač. Jsme ženy. Víme, o co mu jde. Co děláš? Až se já budu dál nezvíc. Začni odnášet neboštíkovo oblečení. Pár věcí by se mohli dostat kudy. Nic. Ani knofu. Ani kapesník, kterým jsme mu zakryli tvář. Dohlédni na to, aby dali jeho věci do Thank you. Všechny ženy na otcově pohřbu si o tom přišly. A všimla jsi, že Maria nedorazila? Její příteli nepouští z domu Eliáka. Dřív byla samý svých, dneska se ani nepodruhuje. Má to teď těžké, všichni jí jen pomlouvají. Matka nejdeš. Chudák Maria. Podle mě bude mít stejný osud jako její matka. Historie se opakuje. Žena mývá stejný osud jako její matka, jako její babička. Proč by se dnes žena vůbec měla jít dát? Nahání výhůzů. Vždycky jsem se jí bála. Jako malá jsem se pokaždé dívala, jak ve pořech šírují boli a jak nadávají a křičí, když se přenášejí pytle plné obědy. Měla jsem strach, že mě jeden z nich z ničeho nic popadne a nepustí. Bůh mě udělal slabou a ošklivou, aby mě před nimi udržel v bezpečí. Enrikovi Umanasovi se slíbila. Líbila. Nebo to byly jen řeči. Jednou jsem prostála celou noc u okna, protože jsem zaslechla, že se zastaví. Nikdy nechceš. Vzal si tu, co měla víc peněz než. A škaredou jako noc. Jim je jedno, jak vypadáš. Chtějí půdu, voli a malou čupku, která nebude dělat nic jiného, než je vykrmovat. Jako Pepe. Jako Pepe. Jeho písně si zpívala. Láska, Pepe. tebe a melodii bude. Nechci se dívat na tyhle staré bavě, touží za tím, co se jejich srdce mění. Mladý muž šel do viára a cestou ztratil směr i cíl. Hlad ho trápil 7 dní, k Bohu mluvil v koncích sil. Má bolest, matko, není hlad a žízeň. Má bolest, matko, to je touhý žár. Dneska jsem procházela všechny pokoje. Jen tak, abych se podívala na babiččiny. Na malého vlněného psa. Na Afričana zápasícího selvem. Na všechno, co jsme měli tak rádi, když jsme byli malé. Tehdy nám bylo veselé. Nastříhala jsem na třetí prostě ráno. To bude pro Amérie. Angustias, mám tam dátky. Pepeho iniciála? Pak mladík zvedá k horám zrak a k vrcholům, co k nebi ční. Tam na něj čeká dívka z hor a to svou ženou učiní. Adélo, jdeš nebo ne? Ta nikde vyspává. Něco se mi na ní nelíbí. Pořád sebou nervózně trhá, jako by mezi tím sama seděla ještě. Martíriu. To, co jí trápí, trápí i nás. Kromě Angustias. Se mnou je všechno v pořádku, to je pravda pravdoucí. Všechny odemživa víme, že jsi celkově dokonalá. Díky Bohu, že mi z tohohle pekla brzy vypadnu. Kde bereš tu jistotu? Zděnete. Ještě mi. Je lepší mít peníze v kapse, než vyplakané oči na pěkné tvářičce. Tvoje řeči mi jdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. Pusťme se trochu čerstvého vzduchu. Neslyším o srdci nic ven. Neslyším o srdci nic ven. Jak milý pod mým oknem zpívá, neslyším ho v srdci své. Vzduch se sladce rozeznívá, neslyším ho v srdci své. A mě Mohla být tak jedna. Ani si jak plátky ještě v okně a klávo se zvedpe. Kolik hodin odešel? Asi o půl druhé. Slyšela jsem jak kašle a pak jak jeho kůhlu řebič. Ale já ho slyšela kvůli čtvrtý. To nemohlo být on. Dám za to krčebu. Já jsem si to taky myslela. Jak divné. Divné je, když se člověk dozví, že se dva lidé, kteří se ani pořádně neznají, sešli pod oknem a najednou jsou zastoupeni. Angustias. Angustias. Ona nás nevnímá. Teď jeho tváře šero zpívá. Neslyším ho v srdci své. Zkuste tomu zabránit a vypláčete si v koutě oči. Ty se s tím smířila. Naučila jsem se, jak s chlapem žít. Je pravda, že jsi ho občas byla. Jednou jsem mu málem vyrazila oko. Příklad ženskému pokolení. Já jsem ze staré školy, jako vaše matka. Jednou mi něco řekl. Já už nevím, co to bylo, a já popadla šutr. A uvlážila se všechny stejky. Chlapi, píči mladí, musí se s nimi zacházet jako s dětmi. Chlapi, ti mladí. Předstíhat nemusím. předstírat nemusí. Milovat, co to dá, když nám čas utíká. A tak noc protáčí s mužem svým. Mužský tyhle věci prostě potřebujou. Můžu? Pro mě všechno. Za to žena nesmí rozhodovat ani sama o sobě. Bojí už svých pochodí, takže je výřízko sami. Nebudu brečet, proto tvoje potěšení, proč jsi vzala ten obrázek. Nemůžu si ze své sestry vystřelit. Nebyl to vtip, ona nevtipkuje. Řekni pravdu. Tak na tobě se chci poslouchat, nebude. Silážka. Martyrio. Nechce toho opět. Já tohle nechci poslouchat. Existují horší zločiny, než ukrát Pepe na obrázek. Ano! Není to moje vina, že si Pepe El Romano vybral mě. Kvůli tým peněz. Kvůli tým zadu. Pojď! Na to! Dost! Vypadněte. Všechny. Můžu něco říct? Je mi líto, že jsi to slyšela. Některé věci mají zůstat v rodině. Viděla jsem, co jsem viděla. Proč podle tebe Martyrio vzala ten Pepeho obrázek? Dětinský vtip. Ty tomu věříš. Nejde o to, čemu věřím. Je to pravda. Bernardo, tady si děje něco vážného. Ne, že bys tak mohla, to ne. Ale svíte jim moc chráníš, držíš je schovaný před světem. Martyrio má zlomený srdce. Proč si ji nedovolila, aby si vzala Evrika u Manase? Proč si ho den, kdy chtěl požádat o ruku, poslala z domu? Udělala bych to znovu. A třeba tisíckrát. On a jeho rodina se nám nemůžou rovnat. Tak víte, ty jim zadusí. Můžu si ji dovolit. Na rozdíl od tebe. Víš, o kdy jsi přišla. Já jsem ti vždycky za toho ochranu byla většina. Tak prostě dělej svou práci. A drž jazyk za zuby. To jediné od tebe očekávám. Nemyslíš, že by se Pepe El Romano měl líp, kdyby si vzal Martyrio nebo řekněme Adelu? Ne, to si nemyslím. Adela, ta je pro ní nakdělaná. Věci nikdy nejsou takové, jak bychom si přáli. Co když se do nebe udrží? Pepe a Angustia si toto nehraje, každý to vidí. Angustia si toho může vezme a brzy. Takže to máš promýšlet. Já nepromýšlím. Jsou věci, o kterých se nedá. A nesmím přemýšlet. Já dávám rozkazy. Dobře! Takže Angustia se bude znovu, ale odejde mi Pepe! Co jsi to vzala do hlavy? Mluv! Vím, že bys mi klidně ublížila. Aspoň, že mé dcery jsou poslušné, nikdy jste nepříčili mé vůli! To mi máš rech! Ale kdyby si pomalila, že jsi si vyladěl mi až na střechu a už nikdy! Nikdy by se o tato nesudná! A stala bych jenom ukamení! Ha! Nic se tu neděje! Kdyby k něčemu došlo, zůstalo by to mezi těmito čtyřmi stěnami! Čím si nejsem tak jistá! Ty si nepřeješ nic jiného, než abychom já a mé dcery skončili v bordelu! Nikdo nezná svůj osud. Já znám svůj osud. Ty osud svých dcer. Pro nevěstinec byla stvořena jiná žena, která zemřela už dávno. Na památku mé matky. Bernardo nešla. Dost! Už ty mluvila až vážně. Tak se do práce. Tady jsi jen služebna. Nic víc. Posloucháš ty mě. Ne na doma. Po 30 let ti prostě radla práci, zbytky jen žrát, když si nemocná s tebou bdím. Po 30 let město špehovat, intriky rád, pomluvit ti nosit, to je tím, že potřebuje z čerstva je vždycky mít, všemu panovat, ať vše víš. Tak se zdá, že tu vládneš snad každému, ale nerech se zvlást, teď se napálíš. 30 hezkých let si pěkně na zadách, myšlenky čteš, knihy do ty cítíš na míle. Jak upísaješ strach svých dětí vězení, čekají na kata, jak slepá koťata, ale tak teda ne, teď ty poslouchej mě. Thank you. láska, ale konec je blíž, než může se zdát. Já už ti nemám co dát, když to zkusím jen já, tak já vždy. Jako dříve. Nejdůležitější je, abyste spolu byli šťastní. A to si nikdy není důvod, proč by neměli. Já tě doprovodím. Já tak. Já ale nezabudnu. Neměla bys v noci chodit ani sama. Jak dlouho ještě hodláš nemluvit se svou sestrou? To s tím obrázkem byl vtip. Měla bys to pustit z hlavy. Sama víš, že mě nesnáší. Kdo ví, co se honí v hlavě kterékoliv z nás. Nesmíš na sobě dát cokoliv znát. Hlavně, ať je v rodině klid. Kromě toho, co nevidět, odsud odejdeš. Už aby to bylo. Jak dlouho tady včera večer byl? Do půl jedné. O čem ti Petr povídá? Mluví se mnou, jako by tam ani nebyl. Jako by byl myšlenkami někde jinde. Zeptám se ho, na co myslí, a on mi řekne, my muži máme své problémy. Takhle se ho nikdy neptej. Rozhodně neposlavil. Mluv s ním, když on promluví na tebe. Dívej se na něj, když se na tebe podívá on. Matko, já myslím, že mi něco tají. Nesnaž se přijít na to, co. Nevytváří se. Ano, rozhodně nedovol, aby někdy viděl tvé slzy. Měla bych být šťastná, ale nejsem. Co na tom záleží? Kolikrát na něho skrz mříže upírám zrak a on se mi začíná vytrácet. Jako by ho obstupovala noha. Nakladila ses. Nej. Dnes přijde zas? Ne. Jel se svojí matkou do města. V tom případě půjdeme včas spát. Magdaleno? Magdaleno? Nech mě být. Proč mě nenecháš na pokoji? Nechá to! Krysa! Dolej vypust! Nikdo! Zrovno a dveře odstáje! Cesta velmi daleká a dlouhá čeká. Thank you. nejde. To není začátek. Musí domáhat toho, co je ne. Přišel si proměnit. Přišel si proměnit peníze. Ale proč to vždycky myslel na mě? Nemůžeš ho mít. Sama víš, že nevím. Vím. A tak víš, že miluje mě. Miluje mě. Trestaj! A ty to nemůžeš překousnout. Protože ty ho miluješ. Je mrtvý? Ne. Ujel na koni. Můžu za to já. Ženy neumějí mít. Tak proč si řekla? Abych je potrestala. Potoky krve by se měly vylít na její hlavu. Adelo? Adelo? Adelo, otevři ty dveře. Adelo, otevři ty dveře. Adelo, otevři ty dveře. Adelo, co nemyslíš, že ty to zdi? Zakryj tvůj hanbu. Thank you.